गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम अपि जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम्बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मधुरिम रसवापि मत्तहंसी प्रणादः प्रणय कुसुम बाटी भृंग संगीत घोषः सुरत समर भेरी भांकृतिर ऊतनारे जयत हृदय दंशी कोपि वंशी ननादः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु दास्य भक्ति का विवेचन चल रहा है। जय हो श्री महाप्रभु की आज्ञा माला। श्री दास्य भक्ति में वियोग भक्ति, दास्य भक्ति के दो भेद किए, दासों के चार भेद किए। कुछ हैं शरणागत, दूसरे हैं अधिकृत, जैसे ब्रह्मा रुद्र शिव इनको भगवान ने कहीं पद के ऊपर बैठा रहा है। तीसरे जो हैं वे हैं पारिषद, जो श्री कृष्ण को सलाह देने वाले हैं। चौथे हैं अनुक, जो डोमेस्टिक सर्वेंट होकर के विराजमान हैं, श्री कृष्ण के अपने महल के जो सेवक होकर के द्वारका में या ब्रज में विराजमान हैं, श्री रक्तक, श्री पत्रक, श्री मधुकंठ इत्यादि। ये ब्रज के जो श्री श्री दासगण हैं वे परम परम वंदनीय होकर के विराजमान। तो ये चारों प्रकार के जो दास हैं, ये चारों प्रकार के दास कभी योग को प्राप्त करते हैं, कभी वियोग को प्राप्त करते हैं। वियोग नहीं कहा उसको, अयोग कहा, माने कृष्ण की कभी संगति है कभी संगति नहीं है। जहाँ संगति नहीं है वहाँ इनमें दस जो विरह दशाएं हैं वे दस विरह दशाएं प्राप्त होती हैं, और इनमें विभिन्न संचारी भाव या व्यवचारी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनका कहीं सूचीबद्ध किया कि औत्सुक्य, दैन्य, निर्वेद, चिंता, चापल्य, जड़ता, उन्माद, मोह इत्यादि इनमें कहीं दशाएं ये प्राप्त होती हैं। माने दस जो भाव हैं वियोग के, उन दस भाव के अतिरिक्त ये संचारी भाव भी उनमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और इसी प्रसंग में आगे दैन्य का वर्णन कर रहे हैं। कि नवद्ध मूर्धांजलि एष याचे नीरंध्र दैन्योन्नत मुक्त कंठ। 102 श्लोक संख्या 102। अच्छा 99 से प्रारंभ होगा, ठीक है। हाँ तो अत्र योग प्रसक्ता नाम 99 देखेंगे। अत्र योग प्रसक्ता नाम सर्वेशाम अपि संभवे, अत्रा योग प्रसक्ता नाम सर्वेशाम अपि संभवे, औत्सुक्य दैन्य निर्वेद चिंता चापल्य चापलस्य च जड़ता उन्माद मोहानाम अपि स्यात् अतिरिक्तता। यहाँ अयोग की स्थिति में, अयोग की स्थिति में जो 10 भाव दशाएं भी तो सबको पहले वर्णन कराए हैं, उत्कंठा इत्यादि, परंतु इनके अतिरिक्त ये जो दशाएं हैं ये विशेष रूप से अयोग प्रसक्ता नाम, जो अयोग में पड़े हुए हैं, वियोग में पड़े हुए हैं, ऐसे सभी को ये दशाएं प्राप्त हो जाएंगी। अयोग प्रसक्त माने अयोग में पड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको ये सारी जो दशाएं हैं वो सारी दशाएं प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी दशाएं हैं माने कौन कौन से भाव हैं? औत्सुक्य माने उत्सुकता, इगरनेस, ऐसे ही दैन्य अपने आप को अत्यंत दीन और ओबीडिएंट मानना, दैन्य, निर्वेद माने अपने आप के ऊपर कहीं घृणा, अपने ऊपर ही कहीं दोष देना और अपने को दोषी मानना, ये निर्वेद माने डिस्गस्ट, जो अपने आप में डिस्गस्ट है उसको प्राप्त करना, तो निर्वेद। चिंता, इनमें चिंता है, एंजाइटी है। चापल्य, ये कहीं चंचल होकर के विराजमान है, कहीं एक स्थिरता इनमें नहीं है, चंचलता इनमें प्राप्त हो रही है। और जड़ता, कभी जड़ हो रहे हैं, ये जड़ होकर के भी विराजमान है। अरे आ गया तू, बहुत बढ़िया भैया, स्वागत स्वागत, आ गया भैया, स्वागतम। तो जड़ता, उन्माद, इनमें उन्माद प्राप्त हो रही है माने पागलपन, और मोह, वो मोह भी इनमें प्राप्त हो रहा है, ये अतिरिक्तता, ये सारे भाव दासों में अतिरिक्त रूप में भी प्राप्त होते हैं। अब उत्सुकता का वर्णन करें हैं, अमूनि अधन्यानि धनांतराणि हरे त्वदालोकन मंत्रेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हा हा हंत हा हंत कथम नयामि। व्याकुल होकर के श्री बिल मंगल कह रहे हैं, अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के श्री बिल मंगल कह रहे हैं कि अमूनी अधन्यानि, हाय मेरे दिन अधन्य हैं, अमूनी दिनानि अधन्यानि, ये मेरे दिन अधन्य हैं। व्याकुल होकर के कृष्ण दर्शन न करके श्री बिल मंगल जिस समय लौट करके आ रहे हैं, उस समय लौट कर आते समय ये कहीं श्री वृंदावन में कृष्ण दर्शन न करके ये एकदम व्याकुल हो रहे हैं, कहीं दक्षिण से लौट करके आए, रास्ते में कहीं पुराने संस्कार के कारण कभी चित्त किसी वर्णिक वधू के प्रति चंचल हो गया, तो निर्वेद में अपनी आंखों को स्वयं नहीं फोल लिया, और जब चल रहे हैं तो कहीं कुएं में गिर गए, और श्री ठाकुर ने हाथ पकड़ करके इनको कुएं से निकाला, और जब कहीं ठाकुर आगे आगे जा रहे हैं तो व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि मेरा हाथ छोड़ करके जाओगे, हृदय से छोड़ करके जाओगे, तब जानूंगा तुम वीर हो, ये भी कह रहे हैं। और उस समय श्री कृष्ण वियोग, उन कृष्ण वियोग में कृष्ण दर्शन करने की अत्यंत उत्सुकता में श्री कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत, उसके कुछ श्लोक इनके मुख से अपने आप निकल रहे हैं, कुछ शतक अपने आप निकले, 3 शतक प्राप्त हैं, और भी शतक थे परंतु 3 शतक तो उपलब्ध हैं। इनमें श्रीमद् महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए गए तो उसमें 1 शतक को महाप्रभु लेकर के आए अपने संग में श्रीरंगम से, और वहां से कृष्ण करुणामृत का प्रथम शतक ये अपने संग में लेकर के आए, और उस कृष्ण करुणामृत के ऊपर श्री कृष्णदास कविराज ने टीका की। विशेष रूप से तीन टीकाएं प्राप्त हैं, एक दक्षिण की कोई टीका है, एक गोपाल भट्ट जी की टीका है, और एक कृष्ण करुणामृत के ऊपर श्री कृष्णदास कविराज की टीका है। कृष्णदास कविराज के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने तीन अमृतों को प्रकट किया, चैतन्य चरितामृत जिसमें चैतन्य चरित्र का निरूपण किया, फिर गोविंद लीलामृत जिसमें अष्टकालीन लीला श्री रूप गोस्वामी जी ने जो आठ श्लोक आठों याम की लीलाओं का संकलन लिखा था उसी का विस्तार और लीला चिंतन के रूप में वो गोविंद लीलामृत, वो ही लीला चिंतन करने का अष्टयाम लीला करने का चिंतन करने का मुख्य आधार बना। तो दूसरा अमृत है गोविंद लीलामृत, पहला था चैतन्य चरितामृत गोविंद लीलामृत, और तीसरा कृष्ण करुणामृत के ऊपर सारंग रंगदा टीका लिखी, और उसमें सारंग रंगदा टीका में दास्यभाव और दास्यभाव के साथ साथ कभी कभी कुछ श्लोकों में आगे बढ़कर के कुछ श्लोक जो हैं उन श्लोकों में श्री मंजरी गणों के भाव को धारण करके, भावोल्लास को धारण करके उस में श्री प्रियालाल के विलास का दर्शन करते हुए और दर्शन न करके जो सखी एकदम व्याकुल हो रही हैं, मंजरी एकदम व्याकुल हो रही हैं, उनके चरित्र का निरूपण किया गया, उनकी व्याकुलता का निरूपण किया। और बहुत सुंदर श्री सारंग रंगदा की जो टीका है उसमें श्री प्रियालाल के मधुर विलास के वर्णन का दर्शन करने की अत्यंत उत्कंठा उसको यहाँ पर प्रकट किया गया। और कोई दासी सखी वही कह रही है कि अमूनी अधन्यानी, ये जो दिनांतराणी आज जो वियोग के दिन दिख रहे हैं ये अधन्यानी हैं, ये धन्य नहीं है। धन जिसमें हो, जिसके पास में हो उसका नाम है धन्य, जिसके पास में धन नहीं है, ठंडन पाल खाली जेब, उसको कहा जाएगा अधन्य। ये धन से ही धन्य बना है, धनमस्यास्ति धन्य, जिसके पास में धन है, इष्ट धन है, वही धनवान है, और जिसके पास में इष्ट धन नहीं है वही अधन्य है। तो अमूनि अधन्यानि दिनांतराणि, जिन दिनों में श्री कृष्ण का दर्शन मुझे नहीं हो रहा है वे धन, वे दिन अधन्य हैं, धन रूप नहीं है, उनमें मैंने कोई संकलन नहीं किया बल्कि मेरी हानि हानि ही हुई। सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, क्या करते हैं, बोल प्राण मात्र की आयुष्य की पोटली बांध करके अपने साथ ले जाते हैं, तो वहां पर हानि हुई है जीवन की। परंतु यदि कृष्ण कथा के द्वारा या कृष्ण चिंतन में या कृष्ण कथा कहने या सुनने में जो समय व्यतीत हुआ वो हमारा धन है, और उस धन के द्वारा श्री धन की, श्री मदन मोहन की प्राप्ति होगी। तो अमूनि अधन्यानि दिनांतराणि, जो दिनांतर हैं वे हैं अधन्य। जहां हे हरे, हरे कहकर के तुम कितने मीठे, कितने हरण करने वाले हो, चित्त को हरण करने वाले हो, तद आलोकम आलोकनम अंतरेणो, जहां पर तुम्हारा आलोकन नहीं मिला, तुम्हारा दर्शन नहीं मिला, वे दिन व्यर्थ हैं। हे अनाथ बंधो, हे प्रभो, हमारा आपके अतिरिक्त हम दासी, हम मंजरियों का कोई दूसरा स्वामी नहीं है, आप ही हमारे स्वामी होकर के विराजमान हैं। करुणैक सिंधो, आप करुणा के एकमात्र सिंधु हैं, अतः हमारे दोषों का विचार नहीं करेंगे, करुणा के समुद्र होकर के विराजमान हो। हा हा हा हंत हा हंत कथम न्यानी, ऐसे इन दिनों को जहां आपका दर्शन नहीं हो रहा है मैं कैसे व्यतीत करूं, कैसे व्यतीत करूं। ये दिन व्यतीत करना आपकी सेवा के बिना अत्यंत व्याकुल हो रहा है, ये औत्सुक्य, यहाँ पर उत्सुकता प्रकट हो रही है वियोग में भक्त की। अब दास भक्तों में दैन्य का ही एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि विलोचन सुधाम बुधे तब पदार विंदद्वई, विलोचन रसच्छटाम अनुपलब्ध विक्षुभ्यता मनोमम मनाग अपि क्वचित अनाप्नवन निर्वृति ही क्षणार्धम अपि मन्यते ब्रज महेंद्र वर्षप ब्रजम के हे ब्रज के महेंद्र, हे ब्रज के राजा, आपका दर्शन न करके क्षणार्धम अपि आधे क्षण का जो समय है, आधे क्षण के उस समय को भी वर्षम ब्रजम में वर्ष के ब्रज माने समूह, ब्रज कहते हैं समूह, समूह को जहां पर चार भाव एक साथ उपस्थित हों और एक दूसरे का पोषण करते हुए विराजमान हो, उसका नाम है ब्रज संस्कृति। गोष्ठ और निकुंज की वह मिल संस्कृति जिसमें दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर ये चार भावों का समूह, ब्रज माने समूह, परस्पर एक दूसरे का पोषण करते हुए विराजमान हो और मुख्य रूप से श्री मादनाक्ष महावती श्री राधा रानी उनकी श्री कृष्ण सेवा उनको प्रस्तुत करे और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि श्री कृष्ण जहां स्वयं श्री राधा रानी की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। रस की पराकाष्ठा, सेवा की जो पराकाष्ठा है, वो सेवा की पराकाष्ठा ये है कि विषय स्वयं आश्रय बन जाए और आश्रय बन करके सेवा करने लगे। तो वर्षम ब्रजम मेरे लिए आधे क्षण का जो समय है वो हे ब्रज महेंद्र वर्षम ब्रजम वर्ष के समूह के समान हो रहा है और मेरा मन कहीं भी निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं कर रहा है, सुख को प्राप्त नहीं कर रहा है। उसी कह रहे हैं कि विलोचन सुखाम्बुधे, कि विलोचन सुधाम्बुधे आप मेरे नेत्रों के लिए, विलोचन माने नेत्रों के लिए, सुधा के समुद्र हैं, अमृत के समुद्र हैं, मेरे नेत्र रूपी मछलियों के निवास के लिए आप अमृत के समुद्र हैं। तो विलोचन सुधाम्बुधे नेत्र रूपी, जो अपने आप अम्बुधि कहा तो नेत्र मछली हो गए, तो नेत्र रूपी मीनों के लिए अमृत के समान अथवा अथाह रत्नों के समुद्र होकर के, आनंद रत्नों के समुद्र होकर के आपके नेत्र हैं, आप हैं हमारे नेत्रों के लिए, हमारे लिए। तब पदार विंदद्वयी विलोचन रसक्षताम अनुपलभ्य, आज आपके चरण कमल, इन दोनों चरण कमलों को न देख करके, विलोचन माने इनका दर्शन न करके, विलोचन रसक्षताम उसकी एक छाया को भी न देख करके, अनुपलभ्य विक्षुभ्यता मैं न देख करके अत्यंत अत्यंत विक्षुब्ध हो रहा हूं। हे गोविंद, आप अमृत के समुद्र रूप हैं, मेरी आंखों के लिए अमृत के समुद्र रूप हैं, आपके चरणारविंद का विलोचन, देखिए विलोचन और विलोचन में यमक अलंकार का प्रयोग है, एक विलोचन का तात्पर्य नेत्र, तो नेत्र रूपी मछलियों के लिए ये समुद्र के समान है और दूसरा है विलोचन, बी अलग किया लोचन अलग किया और उसका अर्थ हुआ वियोग, आपका दर्शन न करना, उस दर्शन को न करके विलोचन, आपका दर्शन न करके रस छटाम अनुपलभ्य, आपकी रस छटा को प्राप्त न करके विक्षुभ्यता, मेरी आंखें एकदम व्याकुल हो रही हैं, ऐसे व्याकुल मेरे लिए मनोमम मनाक अपि, मेरा मन तनिक मात्र भी क्वचित अनात्मवन निर्वृत्ति, कहीं भी दूसरी जगह, निर्वृत्ति माने आनंद, निवृत्ति और निर्वृत्ति अलग अलग अलग चीज है, निवृत्ति माने अलग होना, निवृत्त होना, और निर्वृत्ति माने आनंद, तो मेरा मन आनंद को प्राप्त न करके कहीं भी आधे क्षण के लिए भी, आधे क्षण को भी वर्षों के समूह के समान व्यतीत करता है, वर्षम ब्रजम ब्रजम वर्षों के समूह को व्यतीत कर रहा है। बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार की छटा है कि ब्रज महेंद्र वर्षभ ब्रजम बकार की अनुवृत्ति है और बिलोचन बिलोचन इनमें यमक अलंकार का बड़ा सुंदर ये प्रयोग हो रहा है। और रूपक तो है ही है, आपके चरण कमल पदारविंद ये विराजमान है, तो आपके चरण कमल उनकी छटा को भी न प्राप्त करके मेरी आंखें कहीं मछली के समान कभी भ्रमर के समान, माने कहीं परम्परित रूपक में आंख जो है वो आंख अपने आप ही कमल के लिए भावा भौरा और समुद्र के लिए मछली बन करके विराजमान हो जाएंगे। ये परम्परित रूपक में कहीं अपने आप ये बात प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रकार अनेक अलंकार वो सेवा करने के लिए सदा जैसे प्रस्तुत रहते हैं, भक्तों की वाणी के पीछे पीछे सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, वाणी सदा तैयार रहती है। तो विलोचन सुधाम बुधे दोबारा, नेत्र रूप आपके, आप अमृत के समुद्र हो, उनके लिए हमारी आंखें मछली के समान हैं, आपके पदारविंद कमल के समान हैं, तो हमारी आंखें भ्रमर के समान हैं। ये विलोचन रसच्छटाम अनुपलभ्य, इनका दर्शन करने की जो छटा है उसको प्राप्त न करके अर्थात वियोग को प्राप्त करके विक्षुभ्यता, वियोग में ये व्याकुल हो रही हैं, हमारा मन कभी भी निर्वृत्ति माने सुख को प्राप्त नहीं कर रहा है। आधे क्षण के लिए, आधे क्षण का जो समय है वह भी वर्षों के समूह के समान व्यतीत होता हुआ चला जा रहा है। ये उत्सुकता दिखाई, उत्सुकता का तात्पर्य है कि कृष्ण प्राप्ति का जो समय है उसके बीच का जो अवकाश है उस अवकाश को सहन न करना, इसका नाम है उत्सुकता। जहां इंटरवेल उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकेगा उसको हम उत्सुकता कहते हैं। तो ये उत्सुकता से युक्त होकर के ये समय अपूर्व रूप से विराजमान है। अब आगे कह रहे हैं, अब दैन्य, इतने में ही दैन्य जो है वो दैन्य, अब ये दूसरा भाव उत्सुकता हो गया, उत्सुकता के बाद में कहीं दीनता का जो भाव है वो अपने आप को बहुत पुअर मानते हुए, गरीब दीन मानते हुए दैन्य का जो भाव है उसको कहीं प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण का नाम कहीं, कृष्ण का नाम बड़ा सुंदर, माने दीनता और दास्य भक्ति और का बड़ा सुंदर ग्रंथ है कृष्ण निष्ठा। वो शायद सुबोधनी टीका कुछ ऐसे करके टीका है, गोपाल भट्ट जी की टीका है, ये तीन टीका तीनों प्राप्त हैं। वो दक्षिण की स्वर्ण रेखा कोई टीका है, स्वर्ण कुछ ऐसे ही है नाम, स्वर्ण रेखा ही है नाम। तो कृष्ण का नाम की स्वर्ण रेखा टीका है और कृष्ण का नाम की ये गोपाल भट्ट जी की टीका है और श्री ये कृष्णदास कविराज की सारंग रंगदा टीका है। यहाँ पर दैन्य कह रहे हैं कि निबद्ध मूर्धांजलि एष याचे वीरंध्र दैन्यो नत मुक्त कंठम दयाम्बुधे देव भवत कटाक्ष दाक्षिण लेशेन सकृन निशिंच। अब कितनी व्याकुलता करी, कैसी व्याकुलता है, मैंने जिसे सहन नहीं हो रहा है और दीनता धारण करके, अत्यंत दीनता धारण करके कि निबद्ध मूर्धनी अंजलि, अपने माथे के ऊपर अंजलि को रख करके हे श्री मदन मोहन आपसे मैं मांग रहा हूं। निबद्ध मूर्धांजलि, माथे पर अंजलि बांध करके एष याचे, आपसे हा करके ये भीख मांग रहा हूं। निरंधर दैन्य, मुझ में जो दैन्य है उस दैन्य में सघन दैन्य है, निरंध माने इसमें कोई छिद्र नहीं है, संधि नहीं है। तो निरंध्र, रंध्र माने छेद नहीं है, अर्थात एकदम कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल पक्का जो सघन जो दैन्य है उसको धारण करके कोई टर्न कंडीशन नहीं, बिना टर्न कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उपाधि के, जो शुद्ध दैन्य है उस शुद्ध दैन्य को धारण करके आपसे मांगता हूं। निरंध्र, क्या बात, निरंध्र शब्द में जाने कितनी सघनता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि जिसमें कोई उपाधि नहीं है, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, कहीं जरा सा भी अभिमान का अंश मात्र रह नहीं गया है। तो अभिमान और अभिलाषा ये दो हैं भक्ति में उपाधि, भक्ति में ये दो ड्रॉबैक हैं, ये दो बीचेस हैं। इन दोनों को जो खाइयां हैं उन खाइयों को पार करके मैं आपसे ये मांग रहा हूं, निरंतर दैन्य सघन सांद्र दैन्य को धारण करके मैं आपसे ये मांगता हूं उन्नति, दैन्य उन्नति, दैन्य की उन्नति को प्राप्त करके मुक्त कंठा जोर से पुकार करके, संकोच नहीं है, कंठ से पुकार करके आपसे ये मांग रहा हूं। सिर पर हाथ रख करके और निरंतर माने उपाधि से रहित होकर के और मुक्त कंठ माने संकोच का त्याग करके सबके सामने सबको घोषित करते हुए कि मैं आपका दास हूं और आपका भिखारी हूं, ये मैं आपसे मांग रहा हूं कि हे दयाम्बुधे, आप दया के समुद्र हो, हमारे दोषों की ओर नहीं देखोगे। हे देव, भवत कटाक्ष दाक्षिण्य लेशेन, आप अपनी कृपा कटाक्ष का तनिक सा हमारे ऊपर प्रयोग कर लें। कृपा कटाक्ष उसका दाक्षिण माने अनुकूलता, मेरे ऊपर अनुकूलता की जो कृपा कटाक्ष है उसका लेश का प्रयोग करके मुझे कृतकृत कर दें। सकन निश्चिंच, सकृत माने एक बार भी मेरे ऊपर कृपा कटाक्ष में जरा सी दृष्टि मेरे ऊपर डाल दें, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये आपकी कृपा कटाक्ष की एक कणिका को प्राप्त करने के लिए, एक रेखा को प्राप्त करने के लिए मैं सिर पर हाथ रख करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो कृपा कटाक्ष मिल जाए। कृपा का पूर्ण जो वस्तु है वो तो मिलना बड़ी दूर की बात, कृपा कटाक्ष का एक कटाक्ष के द्वारा ही कहीं कृपा का एक कण एक रेखा मात्र मिल जाए, इतने को प्राप्त करके ही मैं धन्य हो जाऊंगा। तो एक तो कृपा कटाक्ष और कटाक्ष में भी लेश और लेश में भी सकृत, क्या बात है, कितनी दीनता। माने संपूर्ण कृपा प्राप्त करना बड़ी दूर बात, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए केवल आप नेत्रों का थोड़ा सा आकुंचन करें, कटाक्ष मात्र करें, वो भी बड़ी दूर की बात, वो भी हमेशा के लिए लेश मात्र करते हुए, और वो भी एक बार, यदि इतनी भी हो जाए तो फिर इतनी सी कृपा को अल्प मात्र में अल्प समय के लिए एक बार के लिए यदि कृपा मिल जाए तब भी मैं कृतकृत हो जाऊंगा। और ये श्री कृष्ण करुणामृत की हर जगह विशेषता है, ये विशेषता कृष्ण करुणामृत में विशेष रूप से दिखती है कि देश काल और पात्र तीनों की दृष्टि से जो अंश है उस अंश को प्राप्त करने के लिए भी व्याकुल है। ये दीनता की पराकाष्ठा है कि किसी भी देश में कितने भी समय तक और किसी भी प्रकार से यदि मेरे ऊपर कृपा मिल जाए तो हम धन्य हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो तो सही। ये बड़ी कठिन बात है। तो भक्त बोनिबे मन बड़ छिलो साध और त्रणादपि सुनिचे पड़ गेलो बात, मैं भक्त बनूंगा ये मन में बड़ी अभिलाषा थी कि हम भी भक्त बनेंगे, हम भी भक्त बनेंगे, परंतु तो ये त्रणादपि सुनिच जो श्लोक है वो ऐसा सामने आ जाता है कि यहाँ पर आते ही सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और त्रणादपि सुनिचता तो बड़ी दूर है, कहीं वो त्रणादपि सुनिचता का एक अंश भी नहीं आ पाता है। तो भक्त बोनिबे मन बड़ छिलो साध, परंतु त्रणादपि श्लोके पड़ गेलो बाध, ये त्रणादपि श्लोक जो है वो बीच में बाधा बन करके कहीं खड़ा हो जाता है और ये नहीं आने देता है, ये एक व्याकुलता है। परंतु यहां पर देखिए बिल्कुल त्रणादपि जो श्लोक है वो कहीं आने नहीं देता है, बीच में नहीं आने देता है, त्रादपि, त्रादपि जो श्लोक है वो कहीं बीच में कहीं बाधक होकर के नहीं आता है कि, और वो त्रादपि जो श्लोक है वो कहीं दूर है, और उसी के लिए कह रहे हैं कि सिर पे अंजलि बांध करके कंठ स्वर से मैं बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूं कि अय दयाम्बुधे, हे देव, दयाम्बुध माने दया के समुद्र हैं, देव माने जो दान करे, द्योतित करे, दीपित करे, पहले प्रेम का दान करे, फिर प्रेम को दान, दान करने पर प्रेम के लिए जितनी भी सामग्री है उनको उपस्थित करे, फिर सामग्री का ठाकुर के लिए विनियोग भी करवा दे। तीनों चीज, सेवा करने की इच्छा हो, सेवा करने की सामग्री भी वे ही उपस्थित करेंगे और वे उसका विनियोग भी कराएंगे। ये ऐसे सेवक हैं कि लाद दे लदान दे, लादने वाला साथ दे, ऐसी ठाकुर के ऊपर ही सब, जितना भी काम है वो सब तुम्हें करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कृपा भी करो, कृपा की सामग्री भी दो, उनका विनियोग भी तुम ही करो, वाह, तुम कुछ नहीं करोगे, परंतु फिर भी दास बंदे हुए ये ये ये ये अपूर्व होकर के विराजमान है, तो ये तुम्हारी कृपा के बल पर ही सब कुछ चल रहा है। तो बहुत कृपा दाक्षिण लेश लेशेन, आपकी कृपा के दाक्षिण्य के लेश मात्र को प्राप्त करके मैं कहीं प्राप्त हूं, विराजमान हूं, ये मैं आपसे चाहता हूं। अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, क्या सुंदर सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी जी ने संकलन किए हैं। प्रसंग है, एक आचार्य ग्रंथ जो है उसको, भक्ति शास्त्र के ग्रंथ को, रस शास्त्र के ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु उसमें उनकी अपनी कविता और उनकी कविता को समझने की जो काव्य हृदय है और जो समीक्षण की, जो समीक्षा की जो शक्ति है, वो समीक्षा की शक्ति भी परिपूर्ण रूप से सामने प्रकट होती है। तो केवल आचार्य ही नहीं है, उनमें काव्य बोध भी है और काव्य बोध का समीक्षण करने की शक्ति और उसका विनियोग करने की, अपने उस प्रसंग के अनुसार उसका विनियोग करने की सामर्थ्य, वह भी अपूर्व रूप से इस कवि में विराजमान है, श्री रूप गोस्वामी जी में विराजमान है, अद्भुत है उनकी प्रतिभा। और वास्तव में जो आचार्य है, ये आचार्य होकर और दूसरों को आचरण भी करा दे, आचरणोति ही शास्त्रार्थान, जो शास्त्र के अर्थों को पहले तो शास्त्र के वन में, जंगल में से चुन करके लाए और स्वयं आचरते तथा स्वयं उसका आचरण करे, और आचार्यति यो अन्यान, और दूसरों को उनका आचरण भी कराए, तस्मात आचार्य संगेता, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो वास्तव में आचार्य होकर के ये विराजमान, और जैसा सौंदर्य बोध, जैसे काव्य की समझ श्री रूप गोस्वामी विराजमान है, और काव्य की समझ के साथ साथ उसका उपयोग करने की जो अपूर्व स्किल और प्रतिभा विद्यमान है, वो अद्भुत होकर के विराजमान। और कृष्ण करनाम के उन श्लोकों को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, और उस समय कहाँ लाइब्रेरी नहीं होंगी, आजकल के सभी के मोबाइल तो है नहीं कि एक बटन दबाया और सारा का सारा पेज खुल जाए, और कहाँ से कैसे निकाल करके उन श्लोकों को, इतना निकाल करके रखना, उनको कैसे संकलित करना और उनको कैसे कहीं उपयोग करना, समय पर निकालना, अद्भुत बात है। उस समय 600 वर्ष पूर्व जैसे वे करते रहे, वो अद्भुत कहीं कार्य रहा होगा। असे यद्यप छापा तो आ गया था उस समय तक, 13वीं शताब्दी में शायद आ गया था छापा, परंतु फिर भी माने जो छापने की जो पद्धति रही होगी वो भी छापे वाली पद्धति रही होगी, कहीं स्टेंसिल बना करके उसे छापने वाली, ठप्पे से छापने वाली पद्धति कहीं रही होगी। प्राय उस समय जितने भी ग्रंथ थे वे सब लिखियाओं के द्वारा ही लिखे जाते थे, और लिखियाओं के द्वारा ही, तो लिखित ग्रंथों में से कहीं निकाल करके उन सबको लाना, बहुत जिसने पूरा शास्त्र पढ़ रखा होगा वो स्मरण में होगा, कंप्यूटर में फिट, तब जाकर के निकाल लेगा। गजब। असि शशि मुकुटाद्य अप्य लभ्य क्षण स्वम लघु अगहर कीटादप्य हम कूट कर्मा इति विसृष्टापि प्रार्थने प्रार्थयामि स्नपय कृपण बंधो माम अपांगत छता भी है। बोले हे गोविंद, मुझे अपनी अपांग छता से आप स्नपय मेरा मुझे स्नान प्रदान करो, मुझे अपनी कटाक्ष छता से आप स्नान प्रदान करो। असि शशि मुकुटाद्य अप्य लभ्ये क्षण स्वम। शशि मुकुट माने चंद्रमौली, जिनके मस्तक के ऊपर चंद्रमा है, अर्थात भगवान शिव। तो शशि मुकुट माने चंद्रमौली श्री कृष्ण, श्री शिव, उनके द्वारा भी शशि मुकुटाद्यायी शिव आदि के द्वारा, आदि कहकर के सब आगे, ब्रह्मा इत्यादि सब आगे, उनके द्वारा अलभ्य ईक्षण आपका ईक्षण नहीं किया जा सकता है। ऐसे त्वम असी तुम हो, असी तो शशि मुकुटाद्यायी अपि अलभ्य ईक्षण स्वम असी, आप शिव इत्यादि के द्वारा भी आपका दर्शन, आपके तत्व, आपके माधुर्य का पूर्ण दर्शन नहीं किया जा सकता है। लघु अग हर कीटा दप्य हम कूट कर्मा, मैं ऐसा छल पूर्वक कर्म करने वाला हूं, मैं ऐसा छली हूं, कीड़े से भी अधिक मैं छल करने वाला हूं। जैसे कीड़ा बिना इस बात का विचार किए हुए कि किसको काटा जाए किसको न काटा जाए किसी को भी काट लेगा, ऐसे ही कीड़ा कीड़े के समान कूट कर्मा मैं छल पूर्वक कर्म करने वाला हूं, और लघु मैं अत्यंत अत्यंत तुच्छ हो करके विराजमान हूं। लघु अगहर कीटात अप्यहम, मैं कीटे कीड़े से भी अत्यंत तुच्छ और कूट कर्मा छल से युक्त होकर के विराजमान हूं। इति विसर्जितापि प्रार्थने प्रार्थयामि, इस प्रकार मैं अपनी अयोग्यता को अच्छी तरह से जानता हूं, विसर्जितता को मैं जानता हूं कि मुझ में योग्यता नहीं है, परंतु योग्यता न होने पर भी प्रार्थने प्रार्थयामि, मैं आपकी प्रार्थना करते हुए यह प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थने माने अपने अभिलषित के लिए प्रार्थयामि प्रार्थना करता हूं, प्रार्थने प्रार्थयामि, प्रार्थने माने अभिलाषा के लिए प्रार्थयामि प्रार्थना कर रहा हूं। कि स्नपय कृपण बंधो, के हे कृपणों के बंधो, आप माम अपांग छटा भी अपनी कटाक्ष छटा के द्वारा मुझे स्नपय मुझे कृपा अमृत से अभिषिक्त कर दें, मुझे कृपामृत से युक्त कर दें। दोबारा शशि मुकुटाद्य माने चंद्रमौली भगवान शिव इत्यादि के द्वारा भी अलभ्य ईक्षण जिनका दर्शन करना कठिन है, ऐसे आप हो। लघु और मैं कहाँ आप और कहाँ लघु अहम, मैं अत्यंत अत्यंत लघु हूं। हे अगहर, परंतु मुझे विश्वास है, अब ये अगहर ये कहीं बहुत सार्थक विशेषण है, ये तो सार्थक विशेषण का प्रयोग करने पर ये जो कौन सा लड़का कल बता देते ना, हाँ, तो ये जो सार्थक विशेषण है अगहर, हाँ परिकर, परिकर परिकर अलंकार के द्वारा दिखा रहे हैं कि हे अगहर, अगर माने आप पाप को दूर करने वाले हैं इसलिए मुझे विश्वास है, इसलिए नीच होने पर भी मैं ऐसे ऊंचे आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं। परिकर अलंकार का प्रयोग है अगहर में, और ये कहकर के कि क्योंकि आप सारे पापों को दूर करने वाले हैं इसलिए मेरे पापों को भी सहज ही दूर कर देंगे, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लघु अगर कीटादप्यहम, मैं कीड़े से भी तुच्छ कूट कर्मा हूं, छल का कर्म करने वाला हूं, कूट कहते हैं छल, छल कर्म करने वाला हूं। इति विसंशतापी, आप में और मुझ में कहीं भी कोई सामंजस्य नहीं है, विसंशता है सदा, हम दो अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने वाले, पाप में मैं सबसे बढ़कर के और पुण्य में आप सबसे अधिक पुण्य कीर्ति होकर के विराजमान हैं, तो हम दोनों में विसंशता है, फिर भी प्रार्थने प्रार्थयामि, मैं अपनी इस अभिलाषा के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि स्नपय कृपण बंधो, हे कृपण बंधो, आप मुझे अपनी अपांग छटा से स्नपय, मुझे कहीं अमृत में डुबो देंगे, मुझे स्नान कराओगे, कृपा के द्वारा कृपा अमृत में मुझे भिगो दोगे, माम अपांग छटा भी, अपनी अपांग छटा से स्नपय माने नहला दो। तो यहां पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं कि कहां आप कहां मैं, और हम में विशुद्धता है, फिर भी मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, और उसमें हेतु दे रहे हैं अगर, ये हेतु नाम करके एक अलंकार जो है वो भी प्रयुक्त हो रहा है कि अगर इस परकर अलंकार के द्वारा एक हेतु भी दिया कि आप सारे पापों को दूर करने वाले भी हैं, इसलिए मुझे अपना लोग, ये हेतु भी दी। और कृपण बंधुओं, ये कृपण बंधु होना और अगर होना, ये मेरी प्रार्थना में कहीं घटक हो करके विराजमान है कि इनके कारण मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ये दीन तन पर कर रहे हैं। अब निर्वेद, निर्वेद माने अपने प्रति ही अवज्ञा का भाव, या किसी के प्रति अवज्ञा का भाव, निर्वेद माने अपने प्रति अवज्ञा का भाव, अपने और अपने परिवेश के प्रति अवज्ञा का जो भाव है वो निर्वेद कहलाता है। स्फुटम श्रुतवतोपि, स्फुटम श्रुतवतोरपि श्रुत निवेशया श्लाघ्यताम ममा भव निरे तयोः भवत नेत्रयोर मंदयोः भवे नहि ययोः पदम मधुरमाश्रियाम आस्पदम पदाम्बुज नखांकुरात अपि विचार रोचिस्तव। अब मेरे जो नेत्र हैं वे नेत्र श्रुति आलंबन करने वाले हैं। किसी कवि का, महाकवि बिहारी लाल का ही एक दोहा है कि अज्यो तरो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, और नाक बास बेसर रहो बस मुक्तन के संग। तरोना कहते हैं कान का आभूषण, अब तरोना में श्लेष अलंकार है, तरोना माने कान का झाला, कान का आभूषण झाला, उसको तरोना कहते हैं, परंतु तरोना का दूसरा अर्थ है तरोना। अरे तरोना, तू तरा नहीं, जो तेरा नाम है वही का वही रहा, तू बिना तरा ही रह गया। यद्यपि अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत, यद्यपि तूने श्रुति माने कान का सेवन किया, अब श्रुति के भी दो अर्थ, श्रुति माने वेद और श्रुति माने कान, तो तरोना पहना जाता है कान में, तो कान का सेवन कर रहा है, और उधर यदि कोई पंडितम मन्य, कोई ब्राह्मण अपने आप को ये कहे कि मैंने वेदों का खूब अध्ययन किया है, श्रुति का सेवन किया है, तो श्रुति का सेवन करने से ठन ठन पाल कुछ नहीं मिलेगा, वो तरो ना। तो अरे पंडित अभिमानी व्यक्ति, तू तरा नहीं, भले तूने श्रुति माने वेद का सेवन किया, एक रंग माने निरंतर, तब भी तू तरा नहीं है। जैसे कि जो तरोना है कान का आभूषण, वह कहीं तरह नहीं, जैसा उसका नाम वैसा का वैसा ही वो रह गया। जबकि नाक वास बेसर रहो, जो बेसर है नाक की नथ या नाक का मोती, उसने नाक की सुगंध को ले लिया, नाक की वास को प्राप्त कर लिया, और नाक का अर्थ है वैकुंठ, और उसके निवास को प्राप्त कर लिया। क्यों कर लिया? बोले बस मुक्तन के संग। वो जो बेसर थी, बेसर नाम का जो आभूषण था, उसने मोतियों का संग किया था। इसी तरह से यदि किसी ने सत्संग किया तब तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि कोई वेदों को पढ़ता रहे तो पढ़ता रहे, अपने आप को पंडित मानता रहेगा, फिर भी वो तरा नहीं। तो श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग वहां पर किया गया, और शायद इसी पुराने किसी श्लोक की नकल करके बिहारीलाल ने वो अपना दोहा जो है उस दोहे को लिखा। उसका मूल श्रोत यही है कि श्रुति सेवत एक रंग, जो तरोना है वो कान का सेवन कर रहा है, परंतु कान का सेवन करते हुए भी वह तरा नहीं, और संत संग करने पर जो सत्संगी मूर्ख व्यक्ति है वह भी स्वर्ग के निवास को प्राप्त कर लेता है। नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन के संग, कुछ ऐसे ही है कि स्फुटम श्रुत बतो रपि श्रुत निषेवया। स्फुटम माने पर्याप्त मात्रा में, श्रुत बता माने उसने वेदों का आश्रय ग्रहण किया, वेदों का अध्ययन किया। श्रुत निषेवया, श्रुति माने वेद, उनका निरंतर उसने किसी व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन किया, परंतु षडंग वेद पढ़ने पर भी वह आज श्लाघ्यता को प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो स्फुटम श्रुतिवतोपि श्रुत निषेवया श्लाघ्यताम ममा भवत भवनी मया अभावनी एतयोः अभत नेत्रयोर मंदताम। मेरे नेत्र मंद ही बने रहे, यद्यपि नेत्रों ने निरंतर निरंतर वेदों का खूब अध्ययन किया और वेदों की पुस्तकों को खूब उलट पुलट करके वेदों की षडंग का खूब इसने मेरी आंखों ने सेवन किया, परंतु मम अभवनी ही एतयोः, मेरी इन दोनों जो आंखें हैं, इन आंखों में आंखों को अभवनी माने बंधन की ही प्राप्ति हुई, इनके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वेद के अध्ययन करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। मम अभवनी ही, मुझे अभव माने भव बंधन से मुक्ति की जो प्राप्ति है वह मेरे नेत्रों को नहीं हुई, ये मंद रहे। भवे नहीं ययो पदम मधुरमास पर मधुरम श्रीयाम आस्पदम, आज मेरे ये दोनों नेत्र मधुरमा के आस्पद नहीं बने, आपके चरणों में जो मधुरमा है उस मधुरमा के आस्पद ये मेरे नेत्र नहीं बने। हाय, इन नेत्रों ने शास्त्रों में अपनी आंखों को गड़ा गड़ा करके शास्त्रों के अर्थ को समझने के लिए अपनी आंखें फोड़ी, परंतु इनकी आंखें फोड़ने पर भी इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इनको अभवनी माने संसार से मुक्ति नहीं मिली। हे गोविंद, जब तक आपके चरणों के नक्शे निकलने वाली रोचि किरण इन नेत्रों को नहीं प्राप्त होगी, माने चरणों का ये दर्शन नहीं करेंगे, तब तक इनको कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। भवे नहीं ययो पदम मधुरमास पदा श्रीयाम आस्पदम पदाम्बुज नखांकुरात अपि विसार रोचिस्तव, आपके पदाम्बुज चरण कमल उनके नख वे ही हैं मानो कमल के अंकुर, कमल के नोक, उस नोक से निकलने वाली चरण कमलों की नोक से निकलने वाली अर्थात चरणों के नाखून से नक्शे निकलने वाली जो रोचि माने किरण है, उस किरण का ये शोभा का दर्शन करने वाले मधुरमा का आस्पद मेरे नेत्र नहीं हुए, माने उन चरणों की चरणों की जो कोर है, उस कोर से निकलने वाली अर्थात नाखून से निकलने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों का मेरे यदि नेत्रों ने आपके चरण कमल की किरणों का मेरे नेत्रों ने दर्शन नहीं किया और शास्त्रों में अपनी आंखों को फोड़ा, तो ये कहीं असमर्थ ही रहे और इनका संसार बंधन दूर नहीं हुआ। जबकि आपके चरणों का जिसने दर्शन किया, उन चरणों का दर्शन करने पर उसके सारे संसार बंधन दूर हो जाएंगे। तो भवे नहीं ययो पदम, ययो माने मेरी इन दोनों आंखों ने अभी तक नहीं देखा है। किसको नहीं देखा है? मधुरमा श्रियाम आस्पदम, परम मधुरमा के आस्पद, मधुरमा के स्थान, ऐसे मधुरमा के स्थान को नहीं देखा है। वो स्थान कौन है? बोले नखांबुज पदाम्बुज नखांकुर, पदाम्बुज के अंकुर, पदाम्बुज की नोक के समान जो नखें हैं, उन नख से निकलने वाली विसारी माने निकलने वाली जो रोचि किरण, उस किरण को क्योंकि मेरी आंखों ने नहीं देखा, इसलिए मेरे नेत्र हाय व्यर्थ ही गए और इन नेत्रों का इतना परिश्रम मोक्ष को प्राप्त कराने वाला नहीं हुआ, बल्कि वेदों का वह अध्ययन अनावश्यक नीचे गिराने वाला गर्व बन करके ही विराजमान हुआ। मैं केवल गर्व बन करके अभिमान को संचित करके स्थित हुआ, मैंने अभिमान की कीच का ही संकलन किया है, आपके चरणारविंद का सेवन नहीं किया। जब आपके चरणारविंद की नख से निकलने वाली किरण का मैं सेवन करूंगा, तब मेरी आंखों की सार्थकता होगी, अन्यथा मम अभवनी ही, मेरा संसार बंधन ही, जन्म मृत्यु का बंधन ही मुझे मिलता रहेगा। यदि मैं आपके चरणारविंद का दर्शन कर लूंगा और उनमें प्रीति करूंगा, तो फिर मेरा ये जीवन, मेरा ये जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर इसके बाद में मुझे गर्भवास की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हे गोविंद, आप मुझे अपने चरणों का दर्शन प्रदान करें। दोबारा सुने, स्फुटम श्रुतवतोपि श्रुत निषेवया श्लाघ्यता, यद्यपि श्रुत निषेवया वेदों का सेवन करने से, श्लाघ्यताम श्रुतवतोपि जगत में मेरा बड़ा नाम हो रहा है, अजी साहब बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, तो श्लाघ्यताम श्रुतवतोपि वेदों का अध्ययन करने पर और उनके विषय में बात करने पर मुझे श्लाघ्यता की पंडित समाज में प्राप्ति भले ही हो रही है, स्फुटम श्रुतवतोपि श्लाघ्यताम, श्लाघ्यता को प्राप्त किए हुए मैं विराजमान हूं, क्योंकि श्रुत निषेवया मैंने वेदों का पर्याप्त मात्रा में अध्ययन और व्याख्यान किया है, और इससे श्लाघ्यताम श्रुतवतोपि मुझे संसार में यश की प्राप्ति भी हुई है। परंतु मम अभवनी ही एतयो हो, मुझे अभवनी माने मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे जन्म मृत्यु की ही भव की प्राप्ति ही हो रही है। नेत्रो मंदे हो, हाय मेरे नेत्र व्यर्थ गए, व्यर्थ गए, ये नेत्र मंद हैं, मंद हैं। भवे नहीं ययो पदम, क्योंकि मेरी इन आंखों ने अभी तक आपके चरणों का दर्शन नहीं किया। वे चरण कैसे हैं? मधुरमास पदम, मधुरमा के आस्पद होकर के, आस्पद माने स्थान, मधुरमा के खजाने होकर के आपके चरण विराजमान हैं, ऐसे पदाम्बुज नख अंकुरात, आपके चरण कमल उनके अंकुर रूप माने जो नख, उन नख से निकलने वाली विसारी माने फैलने वाली रोचि ही, माने जो किरण है उस किरणों का हाय इन आंखों को दर्शन नहीं हुआ। तो आपके चरणों से निकलने वाली किरणों का दर्शन न करने के कारण हाय मेरे नेत्र कहीं असफल ही रहे और इनके द्वारा मम अभवनी ही, मुझे अभवनी माने संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई और संसार बंधन में ही मैं कहीं फंसा हुआ हूं, ऐसी मेरे ऊपर कब आपकी कृपा होगी। तो ये निर्वेद हुआ, निर्वेद में अपने आप को धिक्कार देना, ये निर्वेद का भाव है। अब चिंता, चिंता नामक भाव भी दासों में कहीं वियोग की अवस्था में उत्पन्न होता है। वियोग की अवस्था में वो दस अवस्थाएं वे भी प्राप्त हैं और उनके अतिरिक्त ये सारे भाव भी, निर्वेद, चिंता, दैन्य, चपलता, उत्सुकता, ये भाव भी प्राप्त हैं। इन सब के लक्षण दे रहे हैं। अब चिंता का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि हरि पद कमलावलोक तृष्णा तरल मते अपि ही योग्यताम अभीक्ष अवनत बदनस्य चिंतयामि हरि हरि निश्वसतो निशा प्रयान्ति। कोई भक्त एकांत में जंगल में बैठा हुआ है और जंगल में विलाप करते हुए वो कह रहा है कि हरि हरि बड़े दुख की बात है, हरि हरि ये कहना ये कहीं दुख में कहे गए ये बीपसा के कहीं वचन है, ये एक्सक्लेमेशन जो है वो कहीं वियोग में कहे गए, विरह में कहे गए ये वचन है कि हरि हरि बड़े दुख की बात है, हा खेद बड़े दुख की बात है कि हरि पद कमल अवलोक तृष्णा तरल मते अपि योग्यताम अभीक्ष अवदत बदनस्य चिंतयामि हरि हरि निश्वसतो निशा प्रयान्ति। के हरि के दर्शन के लिए हरि पद कमल अवलोक तृष्णा, भगवान के चरण कमल का अवलोक करने की मेरे हृदय में तृष्णा उत्पन्न हो गई है, भगवान के चरण कमल का दर्शन करने की तृष्णा मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई है। हरि पद कमल अवलोक तृष्णा, भगवान के चरण कमल का अवलोक करने की मेरे हृदय में तृष्णा उत्पन्न हो गई है। तरल मते, उसके लिए मैं उत्सुक बुद्धि होकर के विराज हो गया हूं, परंतु योग्यताम अभीक्ष इच्छा तो कर रहा हूं भगवान का दर्शन हो जाए परंतु मुझ में योग्यता नहीं है। तो अपनी योग्यता को न देख करके भगवान के चरण कमल दर्शन करने की तृष्णा तो है परंतु योग्यता को न देख करके, योग्यताम अभीक्ष योग्यता को न देख करके अवनत बदनस्य हाय इस समय सिर झुका करके मैं बैठा हूं। तो जो चिंता चिंतित व्यक्ति है वो जैसे कपोल के ऊपर, कपोल को अपनी हथेली के ऊपर रख करके चिंता में बैठता है, ऐसे में चिंता मुद्रा में अवनत बदन होकर के सिर झुका करके बैठा हुआ हूं। अवनत बदन से चिंतयामि हरि हरि, कितने दुख की बात है कि निश्वसतो निशा प्रयान्ति, आज श्वास लेते लेते ही मेरी रात्रियां व्यतीत हो रही हैं। अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि हाय चिंता में मेरी रात्रि बीत रही है, यद्यप मेरे हृदय में भगवान के चरण कमलों का अवलोकन करने की तृष्णा है परंतु जब अपनी ओर देखता हूं तो योग्यताम अभीक्ष उन चरण कमलों की योग्यता मुझे प्राप्त नहीं है, उस योग्यता को न देख करके। तृष्णा तो है परंतु योग्यता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मोर जब आनंद में अपने पंख को फैला करके नाचता है परंतु अपने पैर को देखता है तो रोने लगता है अपने पैर को देख करके। ऐसे ही मेरे हृदय में एक ओर तो उत्कंठा होती है और दूसरी ओर अपने पैर को देख करके, अपनी अयोग्यता को देख करके ही, अपनी कुरूपता को देख करके ही रोने लगता हूं। तो श्री हरि, अब हरि कहकर के कितने भी मनोहर हैं, हरि माने मनोहर, ये हरि शब्द कितना सार्थक विशेषण होकर के विराजमान, चित्त को हरण करने वाला, वही परकर अलंकार है। तो कितने आश्चर्यचकित होकर के वो विराजमान है, चित्त को हरण करने वाला होकर के विराजमान है। ऐसे आकर्षक श्री हरि के पद कमल का अवलोक करने की मेरे हृदय में तृष्णा उत्पन्न हुई और तरल मति, मैं चंचल बुद्धि भी हो रहा हूँ, उत्सुक भी हो रहा हूँ, परंतु उत्सुक होकर के जैसे ही उनके चरण कमल दर्शन करने के लिए नेत्र खोल करके देखता हूं, अपनी अयोग्यताम अभिक्ष, अपनी योग्यताम अभिक्ष, मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं, अपनी अयोग्यता को देख करके अनव अवनत बदनस्य, मैं अपने मुख को नीचे झुका करके बैठ जाता हूं। भगवान के चरण कमल दर्शन करने की योग्यता अपने आप के भीतर न देख करके मैं सिर झुका करके बैठ जाता हूं और चिंतया, चिंता के कारण हरि हरि श्वास लेते हुए मैं रात्रि को व्यतीत कर रहा हूं। ये निर्वेद जो है वो निर्वेद कहीं प्रकट हो रहा है। अब चपलता, आगे चपलता व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण कर्णामृत में, कह रहे हैं कि तत्सई शवम त्रिभुवनात् अद्भुत मित्यवेही मच्चापलम च तब वा मम वाधिगम्यम तत्किं करोमि विरलम मुरली विलासी मुग्धम मुखाम्बुज मुदीक्षित मीक्षणाभ्याम। क्या सुंदर पदशैया, एकदम मृसृण कोमल कांत पदावली, एकदम कोमल पदशैया उसका, और अनुप्रास तो बिल्कुल जैसे सेवा करने के लिए तैयार रहे कि मुख मुखाम्बुज मुग्धम मुखाम्बुज मुदीक्षितम ईक्षणाभ्याम, मकार की अनुवृत्ति, वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता, उसका नाम ही अनुप्रास है। तत्शैशवम, हे गोविंद आपका शैशव। अब यहाँ ये शैशव शब्द का श्री कृष्ण कर्णामृत में जहां भी प्रयोग हुआ है वह शैशव शब्द किशोर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ये सावधान रखना। ये शैशव माने शैशव नहीं है, पर शैशव माने आपका कैशोर, ये कैशव के लिए ही शैशव शब्द का यहां प्रयोग है। बाल शब्द ये कैशव के अर्थ में, कैशोर के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। बाल शब्द, शिशु शब्द, शैशव शब्द, ये सब कैशोर के अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये पहले भी निरूपण कराए कि श्री कृष्ण स्वरूप में एक अवस्था की समाप्ति होकर के कहीं दूसरी अवस्था का आगम नहीं है। वहां पर शैशव पहले विद्यमान, कैशोर पूर्ण विद्यमान है, उस कैशोर के भीतर शैशव भी कभी प्रकाशित होता रहता है। आगमा पाए ये भगवत स्वरूप में नहीं है। मनुष्य के शरीर में एक अवस्था का आगम होता है, दूसरी अवस्था का अपाय, दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। वय संधि के की स्थिति में बहुत थोड़े समय वय संधि की स्थिति रहती है, परंतु आगमा पाई मनुष्य शरीर है, परंतु भगवत स्वरूप में सभी अवस्थाएं नित्य हैं और उनमें भी कैशोर अवस्था सदा सदा नित्य है। और कैशोर अवस्था में बाल्य अवस्था भी परकर को दिखने लगती है और परकर उनको बालक समझेगा, और जो मधुर परकर है वो मधुर परकर बासल परकर कृष्ण को सदा बालक के रूप में देखेगा, और जो किशोर परकर है, मधुरस का परकर है, वह उनमें सदा कैशोर का दर्शन करेगा। तो ये दोनों स्वरूप है विराजमान। तो तत्सही शवम, हे श्री मदन गोपाल, आपका जो शैशव है वह अद्भुत होकर के विराजमान है। तत्सही शवम, आपका नव कैशोर, ये शैशव माने कैशोर, आपका कैशोर त्रिभुवनाद्भुतम, त्रिभुवन से अद्भुत होकर के विराजमान, जिसमें आगम अपाई नहीं है, जिसमें अपूर्व आकर्षण विराजमान है, जिसमें सर्वज्ञता इत्यादि सारे गुण भी विराजमान है। तो त्रिभुवन अद्भुतम, त्रिभुवन में अद्भुत होकर के आपका कैशोर विराजमान है। और मच्चापलंच, और मैं अत्यंत चंचल हूं, कहीं एकाग्रता कहीं अनन्यता मुझ में आई नहीं है, जबकि अनन्यता बहुत आवश्यक है। मत चापलम, और मेरी चपलता मम और तब चो, हाँ तुम भी चपल हो, जैसे मैं चपल हूं ऐसे तुम भी चपल हो, और ये बढ़िया जोड़ी मिली है चपल की चपल से साथ में। हम जैसे चपल हैं उनके साथ में तुम्हारी जोड़ी बढ़िया मिली है। मत चापलम तब च, मैं अपनी चपलता भी जानता हूं और तुम भी कितने चपल हो इस बात को भी, मम वाध गम्यम, इस बात को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तत् किम करोमि, इसलिए हे गोविंद अब मैं क्या करूं, हे माधव राधा माधव मैं अब क्या करूं। बिरलम मुरली विलासी, हे प्रभु आप निरंतर निरंतर विरल मुरली उनका विलास करने वाले हैं, निरंतर मुरली स्वर उनको बजाने वाले हैं। मुग्धम मुखाम बुजम उदीक्षितम ईक्षणाभ्याम, आपका मैं निरंतर निरंतर अपने ईक्षणाभ्याम, ईक्षण माने नेत्र, इन दोनों नेत्रों के द्वारा आपके मुग्ध मुखाम्बुज का दर्शन करता रहूं, ऐसा कोई उपाय होते जरा मुझे बता दो। ये उत्सुकता है, उत्सुकता में कह रहे हैं, चपलता में कह रहे हैं, बोले आपको कहीं कोई ऐसा उपाय है कि आपके बिरलम, तत्किम करोमि बिरलम मुरली विलासी, तो मैं कोई उपाय ऐसा करूं, विरल माने कभी कोई ऐसा उपाय कर लूं, विरल रूप में अविरल नहीं है, माने कभी एक बार भी ऐसा उपाय कर लूं, हे मुरली विलासी, हे मुरली का गायन करने वाले, मुग्धम आपका जो मुग्ध मुख है, ऐसे मुखाम्बुज को मैं अपने नयनों से देख सकूं, ऐसा कोई उपाय हो, विरल कोई उपाय हो, ऐसा कोई टोटका हो तो मुझे आप बता दो। तो जो प्रयत्न लाघव है वो प्रयत्न लाघव के लिए व्यक्ति बड़ा उत्सुक रहता है, मानव का एक स्वभाव है कि वह प्रयत्न लाघव कहीं स्विफ्ट ऑफ एक्शन जो है उसको बड़ी जल्दी अपनाना चाहता है, और प्रयत्न लाघव वो हर जगह अपनाता है। सत्यभामा को भामा कहकर के बोल देता है, भीमसेन को भीम कहकर के बोल देता है, प्रयत्न लाघव है हर चीज में, कम से कम प्रयत्न करके बस काम चल जाए उतने में काम, न जाने कितने एब्रिविएशंस वो कहीं प्रयोग कर लेता है, सब जगह, सब जगह सीएम डीएम यानि कितने कितने एब्रिविएशंस वो प्रयोग करता है। तो प्रयत्न लाघव ये सहज मानव का स्वभाव है, इसलिए बिरलम कोई ऐसा छोटा सा टोटका बता दो, जिस टोटका के द्वारा, तत्किम करो में बिरलम, जिसके द्वारा जल्दी से हे मुरली विलासी आपके मुग्ध मुखाम्बुज का मैं दर्शन कर सकने में समर्थ हो जाऊं। तत्सैशवम, तत्सैशवम, आपका जो कैशोर अवस्था है वो कैशोर अवस्था अपूर्व है। कैशोर का तात्पर्य है किम शीर्यते, जहां पर मुरझाहट है ही नहीं, दह दह फूल गुलाब को, तो किम शीर्यते, जो क्या मुरझाया हुआ है इसलिए उसका नाम है कई शोर, जो शीर्ण नहीं है, सदा खिला हुआ रहे, उसको कहेंगे कई शोर। अथवा किम श्रोणोति, जो अपने मजे मजे में रहे, आनंद में रहे, किसी की बात सुने ही नहीं, कौन क्या बक रहा है, बकन बकने तो जो किसी की बात न सुने या जो सदा खिला हुआ रहे, उसका नाम है कई शोर। ये कई शोर अवस्था ही आपकी अद्भुत है। परंतु हे कई शोर से युक्त सदा खिले हुए हे गोविंद, त्रिभुवन अद्भुतम इति, आप त्रिभुवन में अद्भुत होकर के विराजमान हैं। त्रिभुवन अद्भुतम, त्रिलोकी में अद्भुत होकर के आप विराजमान हैं। इति अवेहि, आप इस बात को जान लो, मैं इस बात को जानता हूं और आप भी इस बात को जान लो कि आप जैसा कोई सदा डहडहा फूल खिला हुआ कैशोर को प्राप्त करने वाला त्रिभुवन में नहीं है, और मैं अत्यंत चंचल हूं और आप भी किशोर होने के कारण परम चंचल हूं। तो मत चापलम तब बाह, मुझ में भी चपलता है और आप में भी चपलता है, इसलिए मम वाध गम्यम, आप मेरी और अपनी चपलता का विचार करो, और आपका शैशव अपूर्व है, आप मेरी और अपनी चपलता का विचार करके इस समय जो करना है उसे कर दो। जाने क्या ठिकाना, मेरा दिमाग फिर कहाँ चल जाए, चपल व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं, और तुम्हारा भी आज कृपालुता है, फिर जाने कहाँ चित्त चला जाए, इसलिए जो करना है उसे बस अभी कर लो, उसे देर करने की जरूरत नहीं है। तो मत चापलम तब वा मम अधिगम्यम, मैं अपने चापल्य को भी जानता हूँ और आपके चापल्य को भी जानता हूँ। आपका ये कैशोर त्रिलोकी में अद्भुत होकर के विराजमान है, इस बात को अभे ही, और आप हमारी दोनों की चपलता को भी जान लो। तत् किम करोमि विरलम, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता दो, विरल उपाय बता दो, सरल उपाय बता दो, जो प्रयत्न लाघव से युक्त हो, जिसमें ज्यादा मेहनत न पड़े, ऐसे विरल कोई उपाय को, अद्भुत उपाय को मुझे बता दो। मुरली बिलासी, हे मुरली बिलासी, के मुग्धम मुखाम्बुजम, मैं मुग्ध होकर के आपके मुखकमल का ईक्षितुम ईक्षणाभ्याम, अपने नयनों से निरंतर दर्शन करना चाहता हूँ, कि मैं आपके मुख कमल का अपने नयनों के द्वारा दर्शन करूँ। अब जहाँ मुखाम्बुज है, अम्बुज शब्द दिया, तो अम्बुज शब्द से अपने आप अध्याहार हो रहा है कि मेरे ईक्षण भ्रमर हो जाएंगे, तो भ्रमर बन करके इन कमलों का मधुपान करने के लिए मेरी आंखें सर्वदा सर्वदा विराजमान रहे हैं, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निताय गौर हरि, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कर्णामृत बड़े सुंदर श्लोक है। किया था किया कई बार बार कई दो तीन बार राधा मुद्र के बगल में राधा मुद्र उनको और एक ये कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम की टीका जो है ना वो भी अमृत है अमृत तीनों में जुड़े हुए कृष्ण का नाम नाम के ऊपर कह रही है माने कृष्ण का नाम में कृष्ण निष्ठा है और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य निष्ठा है और गोविंद लीलामृत में युगल विलास की निष्ठा है कृष्ण का नाम सारंग रंगदा सारंग रंगदा टीका है उसकी और गोपाल भट्ट जी की टीका शायद सुबोधिनी टीका है ये तो एक ऐसा ग्रंथ है जाने कहाँ कहाँ के सारा नेक्टर एक जगह मिल जाता है ये ग्रंथ तो बहुत सुंदर और इसमें बहुत सारे ग्रंथ बहुत सारे नहीं कई जगह के मैंने सबका स्वाद मिल जाता है सबका एक जगह स्वाद मिल जाता है और अपना क्रम भी चल रहा है और क्रम के साथ में ये माने सारे कवियों की रचना है वो एकदम चुनी चुनी रचना मिल जाती है उनकी अपनी भी कविता है और दूसरे कविताओं की कविताओं का जो बोध है वो भी है तो उनके हाँ बस ठीक है और सीक्वेंस के साथ में जब लेके आते पूरा पूरा भाव कितनी मेहनत होगी तो गजब है बुद्ध करके तो आश्चर्य होता है कि उस समय में है सब खुले हुए पन्ना की पुस्तक होंगे कैसे कहाँ से उन रेफरेंसेस को ढूंढना निकालना कोई हेडिंग नहीं है पुरानी पुस्तकों में कहीं कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कोई चैप्टर नहीं बता हाँ अब तो मान अब तो केवल तो दो अक्षर डालो टाइप करो पूरा वो श्लोक सामने आ जाए और उद्धव संकेत को पूरा पहले लिख चुके थे हाँ पहले में कभी तो थे ही पहले हाँ हमने रचना किए थे कृपा तो उनकी पहले भी था उनका और महाप्रभु से मिलने के पहले पहले भी बहुत अच्छे कवि रहे हंसदूत और उद्धव संदेश ये दोनों महाप्रभु से मिलने के पहले की रचना है भैया गौतम गंभीर तबीयत ठीक है भैया तू प्रसन्न है ना भैया ठाकुर जी बड़ी कृपा जब पास आगे भैया आगे बहुत बहुत जय जय जय सारी मन की यही है माने है माने सौ श्लोक हैं सौ श्लोक के ऊपर ही है केवल सौ श्लोक बढ़िया सुंदर टीका है और उसमें तीसवें श्लोक के बाद में फिर मंजरी भाव है इसके पहले तो माने वो उनके यही दास इत्यादि के भाव हैं तीसरे के बाद में फिर मंजरी वो भाव भाव में सेवा है भाव में सेवा के भी बड़े सुंदर श्लोक लीलाओं का बड़ा सुंदर तुम्हारी बहुत बहुत स्नेह है बेटा जब तूने पहले भी दिया था मैंने कहा बहुत अच्छी बेटा बहुत तुम्हारा भाव जो है मैं इसको ध्यान से पढ़ना है ठीक है मिलते हैं।